Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Hristiyanları, Yahudileri dost edinmemek. Dost etmek, yani onları sevmek İslam'da yasaklanmıştır muhteremler. Allah-u Teala buyuruyor bizlere Maide 51'de Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu. Ey müminler, iman edenler. Buradaki ya harfi münebbih. Uyarı harfi deniyor buna. Yani insanlar bizler gafeteyken bize Mevlamız ya Türkçemizde ey anlamına geliyor. Ey müminler, Mevlam buyuruyor. Arkadan tabi ilahi emir geliyor. Mevlam buyuruyor. La tettehizül yehude ve nasara evliyae. Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin. Emir, iki türlü emir vardır. İfal, la tefal. Yap, yapma. İkisi emirdir. Eğer bir Müslüman yap emrini yapmazsa tabi haram işlemiş oluyor. Aynı şekilde yapmayı yaparsa bu da aynen haram oluyor. Demek ki Yahudileri, Hristiyanları dost edinmek Allah tarafından yasaklanmıştır. Bağluhum evliyaya bağlı. Mevlam buyuruyor, onların bazısı bazısının, bir kısmı diğerinin dostudurlar, belisidirler. Genelde Hristiyan alemi, Hristiyan dünyası, bugün tabi Yahudileri dost olarak biliyorlar. Onu destekliyorlar. Halbuki aralarında kan davası aralarında halbuki. Fakat Yahudi oyunu onlara bunu unutturuyor bunları. Bugün İncil'e her tarafa bakınız, ne yazıyor bunda? Hazreti İsa Yahudilerin işte çağırmaya geldi, şunlar bunlar var İncil'de. Nedir bu? Demek ki aralarında bir kan davası var. Fakat böyle olduğu halde Yahudi bunun önlenmesini biliyor. Bugün Hristiyan Yahudi arasında bir dostluk var, ittifak var İslam'a karşı. Bir Müslüman eğer Yahudileri Hristiyan dost edinirse ne olacak? Ve men yetevellehüm minkum. Böyle buyuruyor. Sizden kim ki onları dost edinirse fe innehu minhum, o da onlardandır Mevla buyuruyor. Yani burası çok düşündürücü muhteremler. Kişinin imanına zarar veriyor Mevla buyuruyor. Sizden kim onları dost edinirse fe innehu minhum, o da onlardandır Mevla buyuruyor. Bunun için İslam'da mesela İsrail dostumuz diyemeyiz. Günah oluyor. Yunanistan dostumuz diyemeyiz. Ama müttefik denebilir. Bir konu ittifak edilebilir. Ama dost demek İslam'a göre, Allah'a göre yasaktır, haramdır o derler. Peki bunlar dostumuz değil bunlar. Bunlara dost diyemeyiz. Düşman mı bunlar? Tabii düşmanlıkları var da ama onlara karşı düşmanı beslemek de emir de yok burada. Çünkü Mevlam buyuruyor şeytan hakkında Fatır Sûr ayet 6'da. İnne şeytan leküm adüvün fettehizühü adüva, Mevlam buyuruyor. Şeytan size düşmandır, onu düşman edinin, Mevlam buyuruyor. Hristiyan'a gelince onlara dost edinmeyin buyuruyor. Ama düşmanım Mevlam buyurmuyor. Neden? Aradaki bağın da koparmaması gerekiyor. Ne yönden? Davet yönünde. Davet yönünde. Yalnız tabii davet, tebliğ başka, diyalog başka muhteremler. Bunu ayırmamız gerekiyor burada. İslam'da davet, tebliğ vardır. Tebliğ ulaştırmak. Ulaştırmak, davette açığı davet etmektir. Diyalog ise bir nevi biraz bazı konuda birleşme anlamına geliyor diyalog. İşte siz bizim bayramımıza gelin, biz bayramımıza gelelim gibi. Bu İslam'da yasaktır. Mevlamın şöyle buyurdu Kafirun Suresinin sonunda, لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. Bu ayet-i kerim bunu kesip atıyor diyalog muhteremler. Mevlam buyurdu, لَكُمْ دِينُكُمْ sizin dininiz sizin olsun. Buradaki din nedir buradaki din? Yani Mevlam burada şöyle buyuruyor, sizin din dediğiniz şey sizin başınıza olsun. İstizaen, tehdiden deniyor buna. Veliye din, benim dinim benimdir. Demek ki bir Müslüman Hristiyanların, Yahudinin hiçbir şeyine karışamaz mı derler. Yani ayinle, bayramla, Noel'le karışamaz bir Müslüman. İslam, İslam'ı yaşayacak. Efendim işte o bizim camimize gele ben kiliseye gideyim. O iftara gele ben ona şeyine gideyim. İslam'a bu yok muhteremler. Çünkü müşrikler dedi ki Peygamber Mekke Mükerreme'de ya Muhammed dediler. Sen dediler bizim tapınımız putlara, taşlara. Şey bir saygı da bulun. Bunu hakaret etme. Biz de senin Rabbine dediler. Saygıda bulunalım. Zaten ayetin sebebiyle budur muhteremler. Ve bu sürenin başı da şöyle geliyor. Kul ya eyyüel kafirune geliyor muhteremler. Kul ya eyyüel kafirune. Ey kafirler! Hazreti Musa Aleyhisselam'a Tur Dağı'nda peygamber verilince Peygamber buyurdu. Sen ve Harun Firavun'a gidiniz. Onunla konuşurken mülayim konuşun. Mevlam buyurdu. Kavlen leyyinen. Mevlam buyurdu. Ya Musa sen ve Harun Firavun'a gidin. Onu davet edin. Bana davet edin. Ama ve kula lehu onun için şöyle söyleyin. Kavlen leyyinen. Yumuşak konuşun. Mevlam buyurdu. Neden? Hazreti Musa Aleyhisselam Allah yolunda çok gazaplıydı, öfkeliydi, çok. Mizacı yapısı çok sertti Musa Aleyhisselam Hazretleri'nin. Buna karşın Peygamberimizin yapısı da çok ama çok yumuşak Peygamberimizin de. Çok yumuşaktı. Mevlam buyurdu, Habib Muhammed'in kul söyle. Ey kafirler de. Ağır konuş Mevlam buyurdu Peygamber. Demek ki Mevlam sonra böyle buyurdu. Sizin dininiz sizin olsun, dininiz şey. Benim dinim benimdir. Arada bir birleşme olamaz. Yani diyalog bu ayet-i kerimle burada kesip atılı burada. Ama tebliğ nedir? Tebliğ devamlı vardır. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bütün insanlara gönderilen son peygamberdir. Hatemen Nebiyyin deniyor buna. Peygamberlerin hatemi, sonuncusudur. Onunla peygamberi hitam bulmuştur. Artık o devre kapanmıştır. Mevlam şöyle buyuruyor bu konuda Sebe 28'de ve ma ersnaike illa kafeten linnazi. Habibim seni ancak bütün insanlara peygamberi gönderdi. Beşirem ve nezira. İki görevle. Bir beşir müjdeleyici olarak tebşir ile ve nezira uyarıcı olarak korkutucu olarak. Kimler? Kimler tabi peygamberin davetine tabi olursa bunlara peygamberin görevi nedir? Müjdeyi vermek. Müjde vermek bunlara. İman edenlerin namazını kılanların tabi yeri inşallah ahiret aleminde cennet ve cemalullah. Bir de nezir korkutmak. Kim uyumazsa onların tabi ahiretteki yerleri, Allah korusun, cehennem içindeki azaplar. Sahabe-i kiram hazretleri nereye fethedilerse oraları hemen İslamlaştı. Hatta Araplaştı muhteremler. Mesela Mısır o dönemde Kıptiydi halkı. Yani dili başka onların böyle. Halkı Kıptiydi, Mısır halkı. Fakat Mısır fetholunca halkı hem İslamlaştı hem de Araplaştı. Hatta Irak bile aynı şekilde Arap değillerdi. Onlar hem İslamlaştı hem de Araplaştı bunlar. Ne yazık ki Osmanlı ordusu elhamdülillah mücahitti. Osmanlı ordusu. Osmanlı padişahları hele ilk zamanlarda ordunun önünde at üzerine cihada giderlerdi. Onlar da. Osmanlı ordusu mücahitti, cihat ediyordu. Çok yerleri fethetti. Fakat ne yazık ki halk davet görevini yapmadan. Eğer Osmanlı döneminde halk bu tebliğ görevini yapsaydı, Avrupa yarısı İslamlaşırdı muhtemelen. Yunanistan mesela, Bulgaristan, Romanya, hep buraları Müslüman oldu bunlar böylece. Halk ne yaptı burada? Efendim komşusuyla, şusuna busuyla, o Hristiyan ben Müslümanım dedi, evet. Aradaki şeyi, mesafeyi koydu ama davet görevi yapılmadı. Yapılmadı böylece. Allah Teala bizlere buyuruyor ayet 67 Maide suresinde peygamberimizin tebliğ ile ilgili olarak. Ya eyyer resulü, Allah Teala buyuruyor, ey Resulü Zişan, yani şanı yüce, muhterem mükerrem Resulüm. Belliğ, tebliğ eyle, tebliğ. Tebliğ etmek, ulaştırmak, söylemek, anlatmak. Neyi? Mâ öz ileyke min rabbik. Rabbinden sana ne inze olunursa, bunun her birini tebliğ ile anlat, söyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mekke'de iken, Mekke döneminde gelen ayetlerin bazılarını halka tebliğ ederken biraz zahmet çekerdi. Tabi aşırı tepki, aşırı saldırı oluyordu. Peygamber bazılarının bazı yerde biraz üstüne geçiyordu tabi bazılarını. Mevlam buyurdu, Habibim sana ne inzal olunuyorsa, hayat geliyorsa bunların hepsini tebliğ eyle. Mesela günümüzde de aynı şeyler tabi fazla da geçerli. Mesela bizde de bugün kalkıp her yerde İslam tebliğ edemiyoruz tabi ya. Mesela gidip tabi plajlarda, ben nerede, şurada, burada, bu haram şu bu diyemiyor. Diyemez bunlara bize de böylece. Halbuki İslam'ın tebliği her yerde, her an yapması gereken bir mesele. Ve in lem tef'al, Allah Peygamber buyurdu, eğer Habibi Muhammed'in böyle yapmazsan, yani sana gelen her ayet-i kerimeyi bunları emri tebliğ etmezsen, fema bellagte risalete, o görevini yapmamış olursun Risaletini. Mevlam buyurdu. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bundan sonra ne yaptı? Tabi sürekli tebliğ göreviyle. Her şartlarda bununla. Hazreti Mevlana'nın bir sözü vardı biliyorsunuz. Meşhurdur, çok kullanılır. Yani kim olursan yine gel, yine gel diye. Bu tabi Mevla gerçi Mevla'nın bu sözü söylemiş ama bu tabi onun koyduğu bir prensip, düstur, kural değil tabi. Bu İslam'ın kuralı budur işte muhteremler. Yani kim olursa olsun gel. Bunu tabi günümüzde istismar ediyorlar. Yani onlar göre güya Mevlana müsamahkar davranıyor. Mevlana ılımlı, işte hoşgörülü diyorlar. Yani kim olursan ol ama ne diyor? Yine gel diyor ama ya. Olduğu yerde kal demiyor ama ya. Yani Hristiyansan da gel. Ama bize gel Müslüman ol diyor. Ateistsen yine gel Müslüman ol diyor. Yani bunu ne yapıyorlar? Evet hoşgörülüydü. Olamaz. Olamaz böylece. Hoşgörü olamaz bir şekilde böylece. Hadis-i şerif okuyacağım Taberani'den. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. İnner recüle. Bir kimse. İza radiye hedi recülü ve amelehü fehüve mislehu. Bir kimse başka bir kişinin gittiği yolundan, amelinden, yaptığı işler, ibadetinden razı olursa o da onun misli gibi oluyor. Mesela bir kişi bir evliyaya özense, evliyaya, hayatını incelerse, okusa, ona kişi özense, onu sevse, kişi onlara haber oluyor inşallah mahşerde. Ama bir insan kötü bir fiil gördü. Mesela yolda giderken bir kaptı kaçtı, ne yapıyor? Kap kaçı, bir kadının şansını kapıp kaçıyor. Bu hoşgörü olur mu burada? Olmaz mı? Biri içki içmiş, yere yatıyor, bağırıyor, çağırıyor, eline bıçak almış cevabında, söyleyip sayıyor. Bunu hoşgörü olur mu? Olmaz mı? Aslında haramdan arasında fark yoktu. Yani günümüzde biz burada aldanıyoruz böyle. Evet, bir kişi bir kapkaççıyı gördüğü zamanlar kadını sürüklerken ona hoşgörü olamaz tabii. İnsan kızar, bağırır, çağırır, polis gelir, şu, böyle insan hareket eder bunda. Bir kişi aşırı içkili, alkollü, ona buna saldırıyor, buna hoşgörü olmuyor, olmuyor. Ama o kadar çok haram işleniyor ki, onlara kadar hoşgörü deniyor onlara. Ama haram haramdır ya. Kumar da haramdır, faiz de haramdır, namaz kılmamak da haramdır, bir hanımın başı açması da haramdır. Yani haramlar arasında bir fark yok aslında böylece. Demek ki eğer bizler bu hoşgörü kelimesinin sözlüğünü, kavramını yerinde kullanamasak onlar gibi oluyoruz muhtemelen. Yani haramı işleyen gibi oluyor muhtemelen. Evet, hoşgörü var. Nerede? İslam'da Müslüman arasında. Mevlam buyuruyor bizlere Maide 54'te Bismillahirrahim. Ayet-i Kerime devam ediyor da Ez alel müminine ezilletin alel müminine. İşte Müslümanlar müminlere karşı alçakgönül olurlar, mütevazı olurlar, hoşgörü olurlar. Müslümanlar demek ki birbirlerine karşı aralarında hoşgörü olurlar, alçakgönüllü olurlar kendi aralarında. Mesela bir Müslüman zikirle meşgul oluyor. Öbürü kitap okuyor, ilim okuyor. Öbürü başka bir şey yapıyor. Ya bir farklı farklı ibadet şekilleri bunlar. Tabii her anı şey yapamazlar. Burada ne gerekiyor burada? Burada hoşgörü gerekiyor burada Müslüman arasında. Mesela sahabelerin de her biri aynı mizacı değil sahabelerde. Hazreti Bekir'in mizacı başka. Hazreti Sümer başka, Hazreti Sümer başka. Sahabeler gelip Peygamberimize bazen soruyorlardı. Ya Resulallah hangi amel daha eftal diye. Bakın cevaplar hep farklı cevaplar verecek. Cevaplar farklı muhtemelen verecek. Tabi bu neden sonra? Farzlardan sonra nafile ibadetlerde bunlar farklı olabiliyor. Bu iş Mevlam buyuruyor, işte müminler kendi aralarında Müslümanlara karşı ezilletin alçak gönüllü, hoşgörü olur kendi aralığında. İzzetin alel kafirin. Ama kafire karşı ise izzetli, onurlu olurlar onlara karşı. Yücahidun fî sebilillah. Yücahidune fî sebilillah. Allah yolunda bunlar cihatta ederler Mevla buyuruyor. Bakınız. Yani bu imanın bir gereği. Dini benimsemenin bir gereği. Bir kişi evladına bir zarar geldiğini gördüğü an kişi orada duygusuzca bakabilir mi? Bakamaz. Evladına karşı bir zarar görüyor. Evladı. Kişi hemen burada harekete geçer. İnsanın duygularını kişi burada. Hatta bir kişi sevdiği bir arkadaşının, dostunun, akrabasının arabasına bir zarar gelse, mesela bir çocuk, haras çocuk, yaramaz çocuk onu çizmeye çalışıyor. Zarar vermeye çalışıyor. Kişinin burada müdahale eden muhtemelen. İşte cihat da bu demektir. Yani dini benimsemek, din benim dinim demek, Allah'ı sevmek, peygamberi sevmek, Kur'an'ı sevmek anlamına geliyor. Eğer bir insan din konusunda duyarsız olursa, ne yazık imanı zayıf demektir. Mevlam buyuruyor, yücahidûne fî sebilillah. Allah yolunda bunlar cihat ederler. Bakın burada fî sebilillah geliyor. Allah yolunda, yani sırf Allah için ama, öyle nefsi karıştırmadan. Bir gün Hazreti Ali Radhanzeteri Medine'nin dışında bir Yahudi ile karşılaşıyorlar. Yahudi çok korkunç bir İslam düşünmüş Yahudi. Hazreti Ali bunu görünce tabii onun görevi nedir? Tebliğ. Diyalog değil, dostluk değil, tebliğ. Hazreti Ali ona hemen İslam'ı tebliğ ediyor. Gel bak diyor. Yaşını yaşamışsın diyor. Gel diyor, son peygamberdir bu. Bunu biliyorsunuz. İmana gel diye bunu davet edince bu Yahudi hemen kılıcı varmış yanında, kılıcını çekiyor Hazreti Ali, saldırıyor. Hazreti Ali tabi kılıcını alıyor. Öyle bir kılıçla karşılıklı olarak bir savaşa giriyorlar. Elhamdülillah Hazreti Ali hayatı boyunca kiminle ortaya çıkmışsa hep üstün galip gelmiş hayatında. Hiç yenilmemişti. Hastayı bunun kılıcına düşürüyor. Bu da yere düşüyor Yahudi de. Yahudi yere düşüyor, sırt üstü. Hastayı Ali öne gidiyor. Şöyle hafifçe kılıcının ucunu boynuna bir dokunduruyor. Bak diyor, eğer ben diyor bu şekilde düşseydim sen beni öldürür müydün? Öldürdüm diyor da. Öldürdüm. Ama ben seni öldürmek istemiyorum diyor. Geldi tekrar buna, tatlılıkla böyle, güler yüzle. Geldi ya bak diyor. Rabbimiz bir diyor, yaradan bir. Ki Rabbül alemindir. Geldi diyor, kelime-i şahide getir, Müslüman ol, kardeş olalım diyor, birbirimize sıralım diyor. Yahudi, İslam'ın hiç neydi bu Yahudi'nin gönlünde? Hazreti Ali'yi kızdırayım da, o öfkeyle beni birden başımı kessin diye. Hastanın yüzüne tükürüyor yattığı yerden. Şap diye tükürüyor. Tam da yüzüne tükürüyor. Hastane hemen onu bırakıyor onu. Kenara çekiliyor. La yakud illa billah. La yakud illa billah. Kendi kendine böyle şey yapıyor. Yahudi şaşırıyor şimdi. Ali ne oldu? Niye beni öldürmedin? Bak önce zaten savaştık. Sen üstün geldin. Ben yere düşmüştüm diye. Ayrıca diyor, seni öfkelendirmem için yüzüne tükürdüm diyor. Niye yemeğimi yavaşımı kesmedin? Bakın şu cevap veriyor. Ben seninle Allah için cihat ettim diyor. Allah için cihat ettim diyor. Ama sen benim yüzüme tükürünce o anda nefsim ortaya karıştı diyor. Bir kızma geldi diyor, sana karşı öfke geldi diyor. Bu öfke diyor Allah için değil, nefsim için böyle diyor. O anda seni öldürseydim, o zaman ben diyor cihadın Allah için olmaz mı? Yani Allah'ın da cihat Allah için olması gerekiyor. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَتَ لَائِمٍ Ve bunlar Rabbim buyuruyor. Allah'ın cihat ederler. Levmedenin levminden. Kınayanın kınamasından da bunlar korkma aldırmazlar. Efendim şu şunu der, bu bunu der. Bunu aldırmazlar Mevlam buyuruyor. Peygamberimizin biraz inşallah tebliğ görevine bakalım azıcık. Önce tabi Mekke dönemi. Mekke dönemi her peygamberin baştan geçen bir dönem. Mekke dönemi bir dönem. Fakat peygamberimiz gibi biraz daha farklı peygamberimiz. Önceki peygamberlerin çoğu geldikleri zaman ondan önce başka peygamber topluma gelmiştir. Az çok orada bir inanç vardır yine. Ama Peygamberimizin geldiği Mekke kavmi, toplumu, Kureyş kabilesi, onlara daha önce peygamber gelmediği için hepsi, tamamı putperest, müşrik. Ahlakan gayet düşkün bir ahlakta. Düşünün ki bir peygamber, Hatemül Enbiya, son derece merhameti, şefkatli, hayalı, utanga her şey açıdan tek başına Mekke'den başlayacak. Oradan bütün dünyaya tebliğ görevi tek başına. Tek ümmeti yok ama. Tek ümmeti yok. Tabi Rabbi nasip etti. Yavaş eşinden başladı. Yavaş yavaş. Medine'ye gelindi. Günümüzde bazı münafıklar, art niyetliler peygamberimizin çok evli olduğundan yapıyorlar. Halbuki o sevgili Peygamber Aleyhisselam Hazretleri muhteremler Allah için evinde rahat yatabildi mi acaba? Yatabildi mi? Mekke döneminde de sürekli savaşlar, cihat, tebliğ görevi peygamber. Çok zaman yaralı eve gelirdi. Eve gelirdi. İşte Medine-i Münevver döneminde de tebliğ görevinde o çöl doğasında, o koşullar şartlarda, ben şahsen kendi adıma bir yere giderken sohbete, işte arabaya bakıyorum, lüks araba muhteremler, kriminal araba, elhamda karnım tok, bir susuzluğum yok, bakıyorum her şey yerinde, altında kriminal araba, öylece gidiyorum. Böyle. Gittiğim yerde de yüzüme tüküren olmuyor. Taş atan da olmuyor. Ama Peygamber Aleyhisselam Hazretleri muhteremde Allah için muhteremde. Deve üzerinde muhteremde. Deve üzerinde o çöllerde, kızgın çöllerde. 60 dereceye bulan ısı. Arada kum fırtınası oluyor. Kum fırtınası oluyor böyle. Yanlarında su var mı? Azıcık su var ama su da tulum içerisinde, tulumda. Yani hayvan derisinden tulumda suda. Ne oluyor su? Çöl sıcağında 70 dereceye bulan su tulum içerisinde tabii bir de kokuyor üstelik. Yani ılıktan da üstün sıcak su bir de su kokuyor. Onu da kana kana içemiyorlar. Yanlarında azıcık arpa ekmeği var. Kupkuru taş gibi. Dişleri kesmiyor. Onu da öyle yiyemiyor. Bir de gittiği yerlerde hakaretler var, taşlanma var, dövülme var, sövülme var. O Allah'ın Resulü, Hatim-i Enbiya Hazretleri. Böyle bir yerde, öyle bir ortamda tebliğ insanlara ulaşabildiği kadar böyle. Yani zamanla yarıştı. O asıl saate sığdırma için bunları zamanla yarıştı, zamanla yarıştı. Böyle. Gece gündüz durmadan hep tebliğ, tebliğ, tebliğ, tebliğ. Medine Münevver'de bir Yahudi çocuğu vardı. Hadis-i Şerif Buhari'de hatta hadis okuyayım inşallah. Enne gulan li Yahude. Bir Yahudi çocuğu vardı. Gulam 10 yaşını geçmiş. Demek ki ergin çağına yakın bir çocuk, Yahudi çocuğu. Kâne yahtümü nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem, bu çocuk peygamberimize hizmet ederdi. Yahudi çocuğu, fakat onun demek ki ruhu, gönlü peygamberi sevmiş, meşride gelir ama Yahudi. Namaz kılmazdı kendisi. Ama peygamberi gördüğü yerde peygamberi hizmet eder kendisi. Feta Femer'i de bu çocuk hastalandı. Yahudi hastalandı. Feta Nebi'yi Yehudu'hu. Peygamber bunu ziyarete geldi kendisine. Ama niçin bak nasıl geldi muhteremler? Peygamber geldi. Fakale eslim feşleme. Hadis-i Buhari. Peygamber dedi ki eslim, Müslüman oldu. Çocuğa, çocuk babasına baktı önce bir. Babasına baktı ama çocuk ağır hasta, ölüm halinde çocuk. Çocuk babasına baktı, ne dersin gibi. Baba şöyle söyledi. Etiye Ebel Kasım. Ebel Kasım itaat et buyurdu. Feşleme hemen şey kadar Müslüman kelime-i şahadeti getirirdi ve öldü muhteremler böyle şey. Peygamberimizin böyle hasta ziyareti meşhurdur ama Müslüman hastaları. Peygamber müşküre gitmez hastalarına. Kâhı gitmez Peygamber Hazretleri. Peygamber bu Yahudi'ye gitti ama bu Yahudi çocuğun bir farklı özelliği vardı. Neydi bu da? Çocuk olduğu halde Peygamber'i çok severdi. Peygamber'e karşı hizmeti vardı kendisine böyle şey. Peygamber bunu ziyarete gitti ama yine bunu ne yaptı? İslam'ı davet etti orada böyle. Davet etti orada. Yine Medine-i Münevvere döneminde muhterem cemaatimiz etraftan heyetler gene başladı Medine-i Münevvere'ye. Bazı kabilelerden oradan buradan heyetler gelmeye başladılar. Zaten Mevlam buyurdu Nasr suresinde Allah'ın fütuhat vakti geldiği zaman insanlar bölük bölük, grup grup İslam'a gelecekler. Efvacen. Grup grup gelecekler böyle işte. Elhamdülillah o günler geldi. Çok şükür peygamber o günleri gördü muhtemelen. Ben onu çok söyleyeyim buna şahsen. Elhamdülillah o günler efendim gördü muhtemelen böyle işte. Grup grup. Heyete gelirlerdi. İslam'ı araştırırlardı, yaparlardı. Bunların biri de Ehl-i Necran Hristiyanları derler. Necran, Yemen tarafındaki bir Hristiyan kabilesiydi. Necranlılar bunlar. Hristiyan kabilesi. Oradan da bir heyet Medine'ye geldiler. Heyette Necran kabilesinin reisleri, piskoposları, yani papazları ve Abdül Meşih denen bir de akıl danışıkları kişi. Başlarına bunlar Medine'ye doğru geliyorlar. Yolda gelirlerken bu piskoposun yani papazın kardeşinin atı birdenbire yere sürçtü, yere düşer gibi oldu. O anda papazın kardeşi Peygamberimiz hakkında kötü bir söz söyledi orada yolda gelirken. Tabii kızdı, onda canı sıkıldı. Yani onun yüzünden olduğu gibi ağzından bir kötü söz kaçırdı. Bilerek söyledi bunu. Dedi ki abisi piskopos bak, Hristiyan, din adamı. Kardeşim sus. Neden? O peygamber o. O peygamber o. Sakın onu hakaret etme, başına bela gelir. Kardeşim döndü, peki abi, tabi o din adamı güya abisi. O bilinçli onlara göre. Peki ama adama peygamber yok ya, iman etmiyoruz ona. Kardeşim, ben iman edersem bütün her şey elden çıkar bela. Yani kabilelerin herkesin geliri onda böyle. Günah çıkarıyor tabii. Muazzam bir geliri var. Ünü var. Bir takım böyle imtiyazları var. Yani dünyayı ahirete tercih ettiği için iman edemiyordu. Bunlar Medine'ye geldiler. O anda Peygamberimiz ve sahabeler iki namazı kılmış, bitirmişler. Bunlar meşte geldiler hayata. Onların da namaz vakti gelmiş. Bu Necran Hristiyanları da Batı Hristiyanları gibi fazla bozulmamıştı bunlar. Dedi ki bizde de namaz vakti geldi, namazı da kılalım meşitte. Sahabeler bundan razı olmadılar. Peygamberimiz bırakın kılsınlar dedi. Yani bu hoşgörü değil. Buna cevaz denir, cevaz, caiz olabilir, olabilir. Yani kerhen de olsa olabilir anlamına gelir bu. Yoksa hoşgörü değil bu. Çünkü onların şeyini hoş görmek, onu benimsemek, hoş etme anlamına gelir. Tabii bunlar doğuya dönerek meşritte, ona namazını kıldıktan sonra oturdular. Ama tabii diyalog değil, İslam'ı anlamak için diyalog, tebliğ meselesi. Peygamber bunları İslam'a davet etti. Bunlar da dediler ki, peki İsa nedir? Sizin dininize göre. Peygamber buyurdu, Aleyhisselam buyurdu, Allah'ın kuludur ve elçisi peygamberidir. Bunlar bu üzerine direndiler. Haşa Allah'ın oğludur, işte Allah'tır falan böylece. Onların çeşitli bu görüşleri bunlar da. İnada bindi burada. Bunun üzerine Cebrail Aleyhisselam geldi. Ayet-i Kerime'ye getirir bu konuda. Âl-i İmran ayet 61 geldi. Ayet-i Kerime uzun da kısa şahabeyim birkaç kelime okuyayım inşallah. Mevlam buyurdu ki فَمَنَ حَاجَكَ ف۪يهِ مِنْ بَعْدِ مَعِمُ الْاِلْمِ Habibim, kim sana bu konuda yine tartışmaya girirse ise konusunda, bu ilim geldikten sonra da, ki tabi bir peygamber onlara gereken cevabı verdi. Yani akıllarını doyurdu akıllarını böyle. Yani tatmin olmaları gerekiyordu. Sırf bir inançlılıktan tepki olarak imana gelmiyorlar bunlar ama. Fekul te'alev ilahır. Böyle ki Rabbim onlara söyle. Onlara söyle. Siz oğullarınızı, ben oğullarımı. Kadınlarınızı, ben kadınlarımı. Kendimizi bir araya gelelim. Bir araya gelelim. Allah Teala'ya çok dua edelim. Kim yalancıysa lanetullah ona olsun. Ayet-i Kerime gelmedi. Bunlar korktular şimdi. Korktular bunlar. Dediler ki bize bir zaman tanı da yarına kadar bunu kenarımıza görüşelim de sana yarın cevap veririz. Peygamber de peki dedi bunlara. Ertesi günü Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Hazreti Hasan'ı beynine almazdı o zaman. Daha çocuk Hasan Hasan'ın böyle. Hazreti Hüseyin'in torunu Peygamberimizin Peygamber'in boynuna kolunu doladı. Onu aldı. İlk oğlu Hazreti Hasan onu elini tuttu. Arkasında Fatıma Zehra annemiz, yani kızı. Arkasında Hazreti Ali. Beraber geliyorlar. Buna mübahale ayeti deniyor. Mübahale. Yani karşılıklı olarak dua edilecek, yani beddua edilecek. Kim yalancıysa, eğer peygamber yalancıysa Allah'ın laneti peygamberimiz olacak. Onlar yalancıysa onlar olacak. Hristiyanlar da, Necanlılar da karşıdan geliyorlar. Dedi ki piskoposları, papazları, arkadaşlar, biz bununla dedi, bu lanete girişmeyelim dedi. Bakın şu var ya böyle böyle. Eğer bunlar da Allah'a dua etsinler, Allah şu dayanan kaldırır başa götürür böyle böyle diye. Eğer bunlara karşı karşıya lanet işirsek, biz de helak oluruz, bütün Hristiyan alim helak olur buyurdu. Biz anlaşalım bunlarla buyurdu. Bunun üzerine bundan vazgeçtiler. İslam'ın korumasına girmek şartıyla cizye vermeyi kabul ettiler bunlar. Kabul ettiler. Şimdi bunda da yine bazı kişiler peygamberlere hoşgörüsünü ay muhteremler. Ne bunlara peygamber hoşgörüsü var ne de Allah Celle Celaluhu. Özü ayet-i kerime gel haklarına geldi. Ayet-i kerime geldi. Ayet-i kerime var ayet-i kerime. Âl-i İmran 61'de ayet-i kerime geldi. Onlara söyle Rabbim Muhammed'im size gelin bize gelelim. Kendimize gelelim. Evlatlarımızı alalım. Hanımlarımıza getirelim. Beraber beddua edelim. Amin diyelim bakalım. Kim yalancıysa ona Allah'ın laneti olsun. Şimdi bir insan İslam'a tebliğ ederken Allah nasip eder de bir kişi bir tek insanın gayrimüslimin İslam'a gelmesini sağlayabilirse Bakın buna sevabı var. Hadis-i Şerif Tabarani'de Bülü Aleyhisselam Hazretleri men esteme aleyhidehi recülün. Bir kimsenin elinde bir kişi İslam olsa, Müslüman olsa kişinin elinde. O kişinin gayretleriyle, çabasıyla, tebliğiyle, anlatmasıyla kişi icabında uğraşır bunda. Bir hafta uğraşır, bir ay uğraşır. Tabii koluna girer, gelir, gider, çay ısmarlar, icabına yemek ısmarlar. Kişi ilgilenirse bununla. Bir insan tek bir kişinin İslam'a gelmesine sebep olsa vecebet lehül cennetü. O kimseye cennet vacip oluyor bak. Şu müjdeye bak. Müjdeye bakalım böylece. Bu olamaz mı acaba? Olabilir muhteremler. Mesela Medine-i Münevvere'yi ne yaptı? 6 kişi ensar İslamlaştırdı. 6 kişi ensar. 6 Medineli bilmeden hacca gitmişlerdi Mekke'ye. O günkü kendi geleneği adetlerine göre hacca gitmişlerdi. Gece yarısından sonra Peygamber'le buluşuyorlar. Peygamberimizin davetine bulundu, görüştüler. Bu 6 Medineli ensar orada elhamdülillah imana geldiler. Tabii sahibi oldular ama. Yani peygamberin huzurunda İslam olanlar sahibi oluyorlar. Ne demek sahabe? Hiçbir evliya o makama çıkamadı. Hiçbir evliya. Bir evliyanın ne kadar keramet olursa olsun, ne kadar ünü olursa olsun, ilmi ne olursa olsun, hiçbir evliya, hatta bir evliya binlerce yıl yaşasa, o velayet nuruyla Allah kulluk etse de yine sahabe makamına çıkamıyor. İşte bu 6 Medine'li tabi, gecenin yarısında orada hıssız Akabe'de Peygamber'in sonuna dinlediler. Okuna okuna kendini dinlediler. Gönlere coşurlar coştu. Öyle bir hal aldılar ki bunlar, artık bunların eti, kemiği, damı, ruhu, gönülleri İslamlaştı. Dediler ki, ya Resulallah, biz burada kalalım be. Tabii çok tatlı bir şey gerçekten. Yani Peygamber yanında kalmak, hatta bir rüyada görmek Peygamber. Nasip etsin böyle ama. Yani Peygamber bir rüyada görmenin tadı. Doyulmaz tabi. Peygamberi derler, burada kalmamız ya Resulallah. Ne kadar güzel, peygamber yanında kalmak. Dedim, hayır buyurdu. Dönün Medine'ye gidin, gidin, İslam'a çalışın, İslam'ı tebliğ ediniz. 6 kişi. Döndüler tabi, Medine'ye gittiler. Ama öyle bir hal almışlar ki bunlar, bunların tek amacı kaldı dünyada, İslam için çalışma, Allah için çalışmak, dine çalışmak bunlar. Altısı tam bir kolej şirket gibi birleştiler bunlar. Durmadan sohbetler. Nasıl yapıyor sohbetlerini? Ev sohbetiyle başladılar. Bugün bunun evinde, tabii bunun bir komşusu var, oğlu var, kardeşi var, onları da davet ediyorlar. Böyle tatlı dillerle onları tebliğ başladılar. Sonra Hazreti Musa bin Ümer oraya gönderildi, tabii oraya gönderildi. Yani bu 6 kişi Medine'deki İslam'ın çekirdeği özü bunlar muhtemelen bakın böyle. Bunlar böyle şey. Demek ki bizler de çalışsak, İslam'ı benimsesek, orada çabalasak böyle. Orada çabalasak, inşallah her birimiz de bir değil, 10 kişiye sebep olabilir. Halbuki bakınız, bir insan hayatı boyunca çalışsa, kişi tek kişi sebep olsa, ne buyuruyor burada? Vecebetlehü cennet. O ki cennet vacip oluyor. Neden buna cennet vacip oluyor? Hadis-i şerhi. Şöyle diyor, dinel hediye min vezaifi risale. Çünkü diye insan hidayetine sebep olmak diyor, bu peygamberlik görevi budur. Bu peygamberlerin görevidir bu. Bunu yapan kişi bir nevi peygamberlik görevini üstlenmiş oluyor. En kutsal görev tabi bu muhteremler. Şimdi günümüzde diyaloğu başlatanlar, tabii ondan şöyle bir iddiaları var, tezleri var. Ne diyorlar bunlar? Dünya o zaman huzura kavuşur. Dünyada savaş olmaz diyorlar. Yani dini arası diğer olursa diyorlar. Peki bu doğru mu ama? Tabii doğru değil muhteremler. Neden doğru değil? Tarihte dinsel savaşlar çok olmadı fazla o kadar. Yalnız en uzun dinsel savaş Haçlı Seferi oldu böyle. Avrupa'dan gelen ki Papa'nın başlattığı, Urbanus'un başlattığı Haçlı Seferleri ki 8 sefer oldu böylece. Uzun 202 yasa kadar devam etti aşağı yukarı bu Haçlı Seferleri. Dünyada en kanlı, en barbar bu dinsel savaş bu oldu. Bunun dışında mesela Birinci Dünya Savaşı nerede çıktı? Avrupa'da Hristiyan arasında. Yani insanlar hepsi aynı dine mensup olsalar, yani onlara göre dünya Hristiyanlaştırılırsa savaş olmayacak mı dünyada? Yine olacak. İşte Birinci Dünya Savaşı neden oldu? Avrupa'da çıktı ve Hristiyan arasında böyle. Yine İkinci Dünya Savaşı nerede oldu? Yine Avrupa'da çıktı. Tabii dünyayı kapsadı ama Hristiyan arasında başladı. Bunlar arasında başladı. Neden? Mesela biz Türkiye'de uzun yıllar şu sloganı attık. Yurtta sur, cihanda su olsun diye. Bir şey oldu mu? Olmadı muhtemelenler. Yani yurtta sur, cihanda sur. Bağırdık, çağırdık. Bir şey oldu mu? Olmadı. Olur mu? Olmaz. Neden? Eşyanın tabiatına zıt bu çünkü. Dünya cennet değil ki huzur olsun burada. Dünyada madde aleminde sürekli bir hareketlilik vardır. Uçan kuş arasında. Mesela bir kümeste 3 tane tavuk olsun birbirini gagalarlar. Yani biri üstün gelmeye çalışır. Denizdeki balıklar birbirine boğuşurlar. Ormandaki vahşiler birbirine boğuşurlar. Hatta bir evde ana baba bir çocuklar birbirine kavga eder kardeşler. Küçük daha, küçük yaşta bile daha. Küçük kardeşler bile İşte oyuncak benimdir, senindir, sen yandın, sıra bende. Yani 3 tane kardeş kavga etmeden büyüyemezler muhteremler. Yani madde alemin yapısı budur muhteremler. Budur madde alemin yapısı. Yani dünya savaşsız olmaz muhteremler. Olmaz. Bu dünya savaşlı olur bu çok böylece. Peki ne yapma gerekiyor? Mevlam şöyle buyuruyor bak muhteremler. Tabi her şey Kur'an'da var. Yani bir milletin savaş yaşaması için ne gerekiyor? Mevlam buyuruyor. Enfal 60'da rahim ve iddü lehum mestetavetü min kuvvetin ve iddü lehum hazırlayın Mevlam hazırlayınız. Mestetavetü gününüz yettiği kadar min kuvvetin kuvvet hazırlayın. Peygamber sol ne bu yarasıyla şöyle bir erremi buyurdu. Atma, ok atma buyurdu böylece. Tabi o zamanlar en güzel silah oktu. Uzaktan vurabiliyor, hedef vurabiliyordu. Demek ki silahlanmak. Demir ribat ile hayli bir de o zaman tabi atlar vardı. Allah'a eşit atları bağlamak. Peki ne oluyor bak sonuçta? Mevlam buyuruyor. Türhibune bihi aduvallahi ve aduvekim. Bununla hem Allah düşmanını hem düşmanını korkutursunuz. Yani güçlü olmak, kuvvetli olunca olduğu kişi düşmana karşı caydırıcı oluyor muhtemelen. Caydırıcı muhtemelen. Demek ki bir millet, bir toplum eğer gereken o güne koşullarına gereken silahları kendi yaparsa, silahlaması yaparsa, eğitimi yaparsa, o toplumda birlik beraberlik olursa, o zaman o millet ne yapar? Komşuların, düşmanlara karşı caydırıcılık zırhına girmiş olur. Ona saldırma korkar adam bir şey yapar. Bunun için Müslümanların tabii güçlü olması gerekiyor muhteremler. Her açıdan Müslüman kuvvet olması gerekiyor. Eğitim olması gerekiyor. Tabi bunun için de başta ne gerekiyor? Birlik, beraberlik gerekiyor ama. Mevla Hakim buyurduğu gibi bir topluma tefrika girmeden düşman giremezden bak. Bir topluma tefrika, bölücülük girmeden oraya düşman giremez. Bir topluma tefrika, bölücülük girdi mi işten toplum yıkılır, çürü gider, düşman sonra gelir muhtemelen. Peki nasıl olur bu birlik, nasıl beraberlik olur? Buna ne sağlar? Ancak bundan din sağlar. Din kardeşi bunu sağlar işte efendim. Yani insanlar Allah'ın dinine sarılsalar, İslam'a sarılsalar, İslam yaşansa, adalet olsa, zulüm olmasa, insanlar eşit şartlarda her imkandan faydalanabilseler, yani baş açık da başı kapalı da muhtemelen. Namaz kılan, namaz kılmayan da bunların her biri de aynı eşit koşullarda yarışabilseler bunlar. Ama yok, efendim eşit tanımasın bunlara, birini önünü kes. Bu ne yapar bu? O zaman bu millette bir küskünler grubu olur. Bu böyle olur kardeşim. Eğer ki bir millete onu yönetenler adil olamazlarsa, eşitliği uygulamazlarsa bunlar, o zaman ne olur? Bazılarının yolunu kesmeye çalışırlarsa, o zaman Allah korusun bir küskünler grubu olur. Bir başı açık bayan nereye girebiliyorsa örtülü bayan nereye girebilmeli. Bu benim vatanım diye. Aynı işte bunda faydalanması gerekiyor bunun da. Eğer bu sağlanmazsa ne olur? İşte birlik, beraberlik bu şekilde. Yani birliği sağlaması gerekenler Allah korusun bölücüyü kullanmış oluyor bunlar bu şekilde. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ölmeden önce son vasiyetini şöyle yaptı. Bak Peygamber Aleyhisselamlar. Hadis-i Şerif Müslim'de. Ehrücül Yehude ben Nesara min Cezir Arabi. Hadis-i Şerifi Hazreti Ebu Ubeyde bin Cerrah. Aşığı Beşer'den. Ümmetin emini kendisi. Hatta Necan Hristiyanları amaçta peygamberimizde yılda iki sefer bir cizye yani vergi vermek üzere peygamberimiz dedi ki ya Muhammed dediler bir emin bir kişi bize gönder. Yani gönül kişi bize gönder de ona bir vergi verelim. Hazretime şöyle buyuruyor muhteremler ben de diyor o anda diyor peygamberimiz hep karşısına geçtim o anda. Yani peygamberimiz beni göndersin. Neden? Yani bu ümmetin emini, güveni kişi olma açısından istedim diyor. Fakat peygamber şöyle buyurdu. Baktı peygamber meşrebin, baktı peygamberimiz. Biraz sonra kapıdan biri geliyordu. Şöyle buyurdu. İşte ümmetin emini bu buyurdu. Ebu Ubeyde Hazretleri'ne emini buyurdu böylece. Hadis-i Şerif o bir rivayet öyle buyuruyor. Şöyle buyuruyor. Peygamberin son söylediği biri bu oldu böyle diyor. Yani Yahudileri, Hristiyanları Arap yarımadasını çıkarın peygamber buyuruyor muhtemelen bakınız. Eğer peygamberimizin bu vasiyeti yerine getirilseydi bugün Orta Doğu'da İsrail diye bir bela olmaz muhtemelen böyle. Ortaya kana boyayan, Orta Doğu planı hep bunlar oradan kaynaklanan bunlar böylece. Çünkü Yahudilere göre Yahudi inancına göre nasıl ki bitkiler, hayvanlar insanı şey yaratılmışsa Yahudilere göre insanlar da Yahudi ırkı şey yaratılmış bence. Yahudi kendilerini en üst ırk görürler. Yani diğer insanları insana saymazlar. Hatta Yahudilere inancına göre bir Yahudi konuştuğu bir başka bir insan da Hristiyan olsun, Müslüman olsun. Veyahut da ticaret yaptığı başka bir insanla eğer ona bir kötülük yapamasa günah girmiş olur muhtemelen. Bu inanca göre. Bir gün Hazreti Abla bin Ömer, Hazreti oğlu Abdullah. Derler. Medine dışına çıkmış, bir yere yola gidecek. Bakıyor yolda, o zamanlar Medine yakında Yahudiler vardı. Sonradan çıkardı onlar. Bakıyor Hazreti Abdullah, bir Yahudi de aynı istikamete gidiyor. Yolda tabii gidiyorlar beraberce. Hazreti Abdullah, Hazreti Ömer'in oğlu, yani meşhur eshaptandır. Dört Abdullah'ın biri kendisi. Her açıdan zaten sahabe kendisi, açık tabi feraset kendisinin de. Tabi görevi onu İslam'ı tebliğ kendisine. Ayrıca Hazreti Abdullah şu an dikkat ediyor. Şimdi ben bu Yahudi'yle beraber yolculuk ediyorum. Beraber gidiyoruz diyor. Bunun bana bir zarar vermesi mutlaka lazım şu anda. Çok önü daralıyor. Bakayım bana ne yapacak böyle. Konuştu sözüne bakıyor. Sözü ağzı yuvarlanmasın. Konuştu sözüne bakıyor. Hareket her şeyine bakıyor. Kendisi bir zarar ondan gelmesin diye. Çok uyanık teyakkuz zararlıyor. Ve ayrılma zamanı gelince diyor ki Abdullah Hazretleri Yahudi'ye diyor, benim yüzümden bugün günaha girdin diyor. Yani özür dilerim senden, benim için günaha girdin diyor. Neden diyor? Diyor bak yolculuk yaptık, sen bana bir zarar veremedin diyor. Şu anda sen diyor inancına göre günaha girdin diyor. Hayır ben diyor günaha girmedim diyor, ben yapacağım yaptım sana karşı diyor. Peki ne yaptın? İlle söyle. Söylemem. Tutuyor bilenden, kuvvetim olsun. Genç genişte tutuyor bilenden, bırakmam seni diyor. Vallahi bırakmam diyor. Bana söyle diyor. Ne yaptın bana karşı diyor. Yine söylemeyince, Hazreti Musa Hakkı'şı bana söyle diyor. Bana ne yaptın deyince, bu sefer şöyle, başına şöyle diyor böylece. Ara sıra arkandan kaldım da, sen gölgene bastın, fakat gölgene bastın diyor. Arkanda kaldım ara sıra, senin gölgene bastım, fakat gölgene bastım diye böylece. Ancak bunu yapabildim diyor, günaha girmeyeyim diye. Girmeyeyim diye. Demek ki Yahudi inancına göre mutlaka bir zarar vermesi gerekiyor. Yine Yahudi inancına göre onların başka insanlarla, Yahudi olan insanlarla anlaşma yapsalar da bunlara bağlı kalma mecbur değiller bunlar. Bozarlar bunlar bunu. İşte Peygamber'in tavsiyesi, Peygamber Hazretleri'nin Arap Adası'ndan onları çıkarın diye muhtemelenler. Tabi ne yazık ki son zamanlar tabi Yahudi oraya girdiler tabi oraya. İşte emlak tabi alarak özel İngilizlerin yardımıyla oraya yerleştirdiler. İnşallah tabi zaman gelecek orasında mezar olacak muhtemelenler. Bu da var yani. Hadis-i Şerif'te bu da var. Onlar arasında mezar olacak. Tabii şu andaki Müslüman kardeşlerimiz tabii çok zor durumda Müslüman kardeşlerimiz. Mevlam diyaloğu yasaklıyor. Ne ile? Ayet-i Kerime ile. Lekum dinukum veliye dinle böyle. Sizin dininiz sizin olsun. Başına kalkın bakalım buna. Şimdi tabii hepimiz görürüz muhtemelen, biliyoruz bu zamanlar. Türk olanlar ve belki de nüfus kağıdında, belki değil de kesinlikle nüfus kağıdında dini İslam yazanlar ve öldükleri zaman da cenazeleri camiye gelecek olan kişiler bakıyor Hristiyanların ayine katılıyorlar. Efendim işte Noa yurtusuna katılıyorlar bunlar efendim. Yani Hristiyan'ın ayinlerine katılıyorlar. Onlara göre ne oluyor bu? Efendim çok hoşuma gitti diyorlar. Ölçü nefis değil ki ama ya. Pek muhtemelenler. Evet, onların kilis ayinleri bir nevi musiki, müzik. İlahi gibi şeylerle bence. Bir tane musiki. Bunu yönlendiriyorlar tabii bunlar. Tabii bir musiki nefsi emmareyi tahrik eder. Hoşuna gidebilir. Camiye gelseler, cami tabi namaz var, abdest gerekiyor ama bu ahirete gidecek. Bilemiyorlar bunlar. Ne yapıyor bunlar? Bu kolay diyorlar. Gidiyor oturuyor kiliseye, tabi başlar açık, kolları çıplakta, erkek kadın karma karışık. Ali Kılıç oraya gidebiliyorlar. Oraya gidebiliyorlar. Tabii senfoni orkestrası gibi bir şeyler çalıyor, malınıyor. Şunlar bunlar oluyor. Bir düğün eğlence gibi. Ayin derim ben işte böyle. Oraya gidiyorlar. Ne yazık ki bunlar da bir kısmı da Türkiye'nin ileri gelen kişiler muhtemelen bunlar. Böylece. Gelen kişiler bunu Allah korusun böylece. Yani tanımamız gerekiyor insanlar muhtemelen. Yani Müslüman uyanık olması gerekiyor. Yani tanımamız gerekiyor bunları. Tabi yarın ölünce ama cenaze kiliseye götürmüyorlar. Götürme kiliseye. Yine camiye getiriyorlar. Namazını da zavallı benim din karışımına kıldırıyorlar. Onları kılmıyor mu? Onlar kılmıyor. Neden? Abdest içiyor bunlar çünkü. Onlar geliyorlar. Abdest içiyor konu tabi onlar da. Abdestsiz namaz olmaz tabi ya. Geliyorlar. El kaldırıp bir şey yapıyorlar ama abdest yok onlarla. Benim din kardeşim ne yapıyor? Onun namazını kılıyor. Bu kadar da Müslüman yani zekir zekir ama muhtemelen bir şey böyle. Uyanmamız gerekiyor bunlara karşı da. Bu diyalog meselesi nereden çıktı adı cemaatimiz? Tabii bazı güncel konulara da bilmemiz gerekiyor. Yani dinimiz nereden zarar geliyor? Nereden kaynaklanıyor bu? Papalık Vatikan'da çok kan kaybetti muhtemelen. Kan kaybetti bu papalık. Bir zamanlar papa Hristiyan dünyasının tek adamıydı. Ve Katolik inancına göre papalar yanılmaz, hata etmez. Bak muhtemelen. Katolik inancına göre papalara yanılmaz, hata etmez onlar. İslam'a göre peygamber de yanılabilir peygamber de. Peygamber günah işlemez ama. Ama peygamber yanılabilir. Ki Mevlam buyuruyor mesela. Lime tuharim ma ahallallahu lek. Bak. Ya eyyühe nebiyyü. Lime tuharim ma ahallallahu lek. Habim ne için sen bunu haram kutsal helal helal kıldığını. Şimdi mesela şöyle diyelim muhteremler. Biliyorsun bir şey vardır. İtalyan bilim adamı, fizikçi Galileo diye. Bu kişi ne demiş o zamanlar? Tabii fizikçi kendisi. Hatta modern fiziğinde kurusu İtalyan bilim adamı kendisi. Ne yapıyor? Bilimsel olarak bunu tamamen inanıyor. Dünyanın döndüğünü söylüyor. O zamanlar. Hristiyanlar da dünya bir tepsi gibi. Ama nerede duruyor onu bilmiyorlar tabii. Dünya tepsi gibi onlara. Bu Galileo dünya yuvarlak dönüyor deyince o zamanın papası bunu aforoz etti. Nedir aforoz? Lanette be. Bunu aforoz etti ve bunu zindana attırdı Galileo. Zavallı orada gözler kör oluyor böylece orada. Orada kaldı bu şekilde. Şimdi papa yanılmaz diyorlar. Bir. Son bundan önceki papa ne yaptı? Galileo'yu hayır o sabi Hristiyan'dı o dedi. Onu sanın Hristiyan'dı o be dedi. Önce hata edilmiş dedi. Bakın aradan kimleri kaç onlarca papa geçti. Her biri de Galileo'yu haforozunda sabit kıldılar. Onu desteklediler. Fakat son gelen papa ne yaptı? Onu affetti. Galileo haklıydı dedi. Dedi böyle şey. Hangisi bunların peki doğru? Eğer bu papa yanılıyorsa öbürleri mi doğru? Onunla yanlışsa bu mu doğru peki? Yani papa hata edebiliyor mu? Edebiliyor tam hatırlayanlar. İşte bir zamanlar papalar Hristiyan dünyasının tek adamı. Aslı kesikti böyle şey. Hatta Engizisyon mahkemeleri kuraldır. Engizisyon mahkemeleri. Papatır hakim. Oraya giren çıkmazsa oradan. Böyle. Hatta muhakeme edilen bir kişi muhakeme esasında ölse bile ölüsüne göre başını kesiyorlar da muhtemelen. Ceza olarak böyle şey böyle. Hatta mezara gömülmüşse mezara çıkarıp yine başını keserlerdi böyle. O mahkemelerde böyle. Böyle bela edip bu papalık. Tabi papalık zamanında kan kaybetti. İkiye bölündü Hristiyan dünyası, Doğu Kilisesi, Batı Kilisesi'nden. Sonra Almanya'da Hristiyan çıktı bunlar. Papalık kan kaybedince nüfus bölgesi Katolikler azalınca dünyada ne yaptı? Kendisine yeni yeni pazarlar arama başladı kendine. Bunun için ne yaptı? Tabii İslam ülkelerine el attılar. İşte Vatikan'da ki kardinal derler. Papadan sonra bunlar gelirler. Başpapazdan seçilirler bunlar, kardinaller. Bunlar karar aldılar. Ne yaptılar bunlar? Şöyle dediler bunlar. Giden misyonerlerimiz dediler, İslam ülkelerinde başarı olamıyorlar. Neden? Müslüman halkı Hristiyanlığı din olarak kabul etmiyor. Onu batıl görüyor. Bundan korkuyorlar. Peki ne yapalım? Hristiyanlığı şöyle sevimli onlara gösterelim Hristiyanlığı. Hristiyan bunlara sempati gösterelim. O da hak dindir, bu da hak dindir diye Hristiyan bunlara sevdirelim. Ondan sonra buna girerler bunu. Bununla bu şekilde tabii papalık bunu başlattı. Başlattı bunu. Dili adı altında işte din arası diyalog diye yani Hristiyan adı halk dini şudur budur diye diyeyim. Tabii sonra Ortodoks'a da bu işe giriştiler. Diğerler buna giriştiler, buna giriştiler. Peki bu kadar din arası diyalog oldu da Amerika dur diyen oldu mu ama Hristiyan dünyasından olmadı mı sen değil mi? Amerika, Afganistan'da, Irak'ta, İsrail'de, Filistin'de durmadan katliam yapıyorlar. Zulüm yapıyorlar. Neydi öyle bunlara? Vatanını savunan mücahitlere efendim terörist diyorlar muhtemelen efendim. Aynı işte bir zamanlar Türk'te denilmiş bir zamanlar. Yani Türk vatanında işgale uğrayınca ve Kurtuluş Savaşı başlayınca da bunlara karşı aynı şeyi Avrupa söylemişler. Terörist demişler onlar. Bize karşı da onlar böyle. Şimdi vatanı savunanlar terörist oluyor. İşgalci kuvvetleri azanlar, ezenler, kesenler, zulüm işkin yapanlar da bunlar kurtarıcı oluyor muhtemelen böylece. Peki madem dinle arası diyalog barış getirecek, önce Amerika'ya çekil demeli gerekmiyor bunlar muhtemelen böylece. Hayır, ne istiyor bunlar Müslümanlardan? Hoşgörü, ılımlı Müslüman. Yani Müslüman hoş olacak Müslüman. Hoş olacak. Ne yapacak? Kimse karışmayacak. İşte muhterem cemaatimiz Müslümanların uyanması gerekiyor. Yani gündeme getirilen bir meselenin altında ne yatıyor acaba? Buraya art niyetler ne acaba? Bunları bilmemiz gerekiyor. Peki Hristiyanlık hak din değil mi? Kısa o konuya geç. Çok kısa geçeceğim o konuya inşallah. Tabi işinizde okuyanlar vardır. Benim son kitabım var. Hak dini bir ilahi kitap diye kitabım vardı. O içinde okuyanlar vardır onu inşallah muhteremler. Orada bu konuyu gayet kaynaklarından alarak tamamen yazdım orada. İhra çok yazdım bunları. Hristiyan dini bugün hak din değil muhteremler. Hak din olma özelliğini çoktan yitirdi. Hazreti İsa Aleyhisselam dünyada çok az görev yaptı. 3 yıl görev yaptı. 3 yıl olacak böyle. 30 yaşında peygamber oldu. 33 yaşında göğe kaldırıldı. Ancak 3 yıl görev yaptı. 3 yıl görevini de sürekli korkuyla, panik içerisinde gizlilik yaptı bunun da. Yağdıran bası yönünden. Yaptı. Tabii dolayısıyla ne oldu? Kendisi inanan da çok ama çok az kişi oldu. İnanlar kendisine. Onun zamanı döneminde İncil toptan yazılamadı. Bir yere getirilemedi. Sonra 12 havarisi vardı kendisinin. Zaten bir inat etti biri de. 11'e kaldı bunlar. İşte bu 11 kişi dağıldılar dünyaya. Genelde Roma devletine dağıldılar bunlar. Dağıldılar. Her biri Hazreti'den duyduklarını, o hayatta örnekleri şu antma başladılar bunlar. Tabi zamanla onların bu sözleri duyanlar elde ele, kulaktan kulağa duya duya o günün koşullarına göre bunları bazı kişiler yazıya dönüştürmeye başladılar. O gün koşullarında. Bu havariler de gittikleri yerlere tabi biraz o günkü Roma devletinin ağır bastığı vardı Hristiyanlara karşı. Ağır bastığı vardı. Çok gizli çalışıyorlardı. Mahzenlerde, karanlık yerlerde çalışıyorlardı. Bunu dinlerin bazıları, onun duyduklarını yazıya dönüştürdüler. O gün koşulu yazı, nasıl yazı vardı? Tabi deri üzerine. Kamış kalemle. Yani bir kamış dediğim bir saz kesiliyor. Ucu yontuluyor bıçakla, çakılıyor, yontuluyor. Bu bir renkli bir suya batırılıyor. Bunu deri üzerine yazıyorlar. Tabi nasıl yazılıyor? O gün okur yazarları güya. Karmaşık bir yazı. Tabi bu kamışın ucu, boyalı suya batırılıyor, deriye getiriliyor. Deri bunu ememiyor tabi. Ama bu kamışın su ne oluyor boyalı su? Bir de aşağıya gidiyor. Tabi dağılma yapıyor. Harfler birbirine karışıyor. Kelimeler birbirine karışıyor. Karmaşık bir şey oluyor bence. Sonradan gelen ne yaptı? Sonradan gelenler, işte bunun yazıklarını yararlanarak tabi karmakarışık bir şeyler bunu yazmaya başladılar. Tabi İncil diye ortaya çok saçma şeylere geldi muhtemelen. Yani gerçekten İncil'de Allah kelamı denecek kelimeler hiç çok denemez. Ama çok az. Hatta Hazreti İsa'nın sözü bile çok az İncil'de. Hep böyle göbü tanıklarında şundan bunlar, hikayeler, masallar şunlar bunlar bunlar böylece. Tabi bunlar hak din olmaktan çıktı bunlar muhtemelen. Ne var ki bugünkü Hristiyan dünyası bilimde, teknolojide, ekonomide tabi üstün bir durumda olunca sanki Hristiyanlık bunlara bu imkanı sağlamış gibi benim zaman Müslüman karşısında bu inanç oluyor şimdi günümüzde muhtemelen. Zaten onlar buradan yararlanıyorlar. Yani Müslümanlar fakir, Müslümanlar bilimden yoksun diye onlar buradan yararlanıyorlar. İşte Hristiyan dünyası ilimde, teknolojide, ekonomide üstün diye sanki bunu Hristiyanlık sağlamış gibi. Halbuki Hristiyanlar bunu sağlamadı ki. Yani Hristiyanlar dünyada kaç yüz oldu ki kalkındıkları muhtemelen ya. Yani ne zaman kalkındı ki bunlar böylece? Sonra bir hikayetini bırakayım inşallah muhteremler. Bir gün Hazreti Harun Reşit Hazretleri, Harun Reşit, Abbas hükümdarlarının en üstünü, para döneminde yaşayan kişi yani. Harun Reşit, Bağdat'ta sırada oturuyor, mehtapta, ay ışığında, balkonunda gece. Yanına da çok sevdiği eşi Zübeyde Hanım. Zübeyde Hanım, asil bir aile, Kureyş kabilesinin aslı oradan dayanıyor ve çok muhtereme, salih bir kadın Zübeyde Hanım. Çok salih, önü kadın kendisi. Konuşurlarken Harun Reşit tabii eşine, hanımına latife olsun diye bak Zübeyde, Allah beni çok seviyor bak. Şu anda devletin başında benim. O anda dünyada tek süper gücün başında o. Dünyanın tek adamı. O dönemde. Ülke doğuda Hindistan, batıda ta İsmail'e kadar gitmiş her taraf. O durumda bak Zübeyde, Allah beni çok seviyor. Allah ben sevgili kuluyum ki Allah bana bu mülkü verdi. Görüyor musun beni diyor böyle. Tabii bir gururlanıyor kendi kendine. Onurlanıyor kendi kendine. Ama Zübeyde Hanım uyanık kadın. Salih kadın. Harun. Allah Teala dünya mülkünü sevdiğine verir, sevmediğine verir. Ama cennet Allah yalnız sevdiği kuluna verir buyuruyor. Örnek veriyor buna. Bak diyor Nemrut da, Firavun da, onlar da, hükümdar da onlar da. Ona da saltanat sahibiydi. Allah ona da bunu verdi. Bunun için dünya mülküne güvenmedi muhtemelen kardeşim. Mesela İsa Aleyhisselam Hazretleri ne kadar peygamber gelip gelmişse işlerinde en zahidi Hazreti İsa Aleyhisselam. En zahidi. Ne demek zahidi? Hiç dünyamada olmayan kişi. Hiç diyemez yok kendisini bence. Hatta bir gün İsa Hazretleri yanında bir tarak taşırmış gittiği yerlerde sakalını taraması için bir de su içmek için bir kap yanında taşırmış bunları. Bir gün bir çeşmeye başına gidiyor. Bakıyor yolcunun biri avucunda su içiyor oradan çeşmeden. Ha demek ki bu da aynı iş yapıyor diyor. Ben bunu niye boşa taşırım diyor. Atıyor muhtemelen der. Allah bunu sormasın diyor. Yine bir gün bakıyor birisi yüzünü yıkamış, sakalını parmakla hilalı tarıyor. Demek parmak bu işi yapıyor diyor. Tarana atıyor muhtemelen böyle işte. Yattığı zamanlar yastığı taştı muhtemelen bak. Taştı genişten böyle şey. Demek ki Hristiyan menba kökeni böyle refah, dünya değil muhtemelen. Yani dünya başka, ahiret başka böylece. İnşallah benim din kardeşlerim, gençlerim bilhassa bunlara aldanmazlar. Allah'ımla şerlerini korusun muhteremler. Allah hepimize inşallah İslam için çalışmayı nasip etsin muhterem. Nasip etsin bence. Yani gerçekten hele bugün için günümüzde bu cihat Allah için, din için çalışmak. Tabi kavga dövüş değil. Kavga dövüş değil. Ki tatlılıkla, güzellikle anlatarak, kişiyi ikna ederek kişileri çalışmak farz mıdır? Farz bugün böyle işte. İslam sahipsiz muhtemelen böyle. İslam sahipsiz böyle işte. Sonra ehil olmayanlar bu işe girişiyorlar muhtemelenler. Yine şu anda aklıma geldi kısa bir konu muhtemelenler. Çok kısa. Şu anda aklıma geldi. Aşağıya bundan 30 sene kadar önce Mekke-i Mükerreme'ye bir Hindistanlı bir alim geldi. Hindistanlı bir alim, Müslüman alim. Mekke-i Mükerreme'ye orada görüş buluştuk. Yatsı namazdan sonra oturdu orada sohbet ettiği Araplara. Kalabalık oldu ama. Kalabalık oldu orada. Bakın şöyle giriş yaptı muhtemelenler. Hiç unutmuyorum ben hiç. Dedi ki Araplara, hep Arap dinleyicilere, bir de benim Türk Araplarım. Dedi ki, ben de sizlere dedi, İslam'ı anlatmaya, öğretmeye gelmedim buraya muhteremler. Ben size buraya dedi, teşekküre geldim dedi. Bak şimdi. Niçin derseniz dedi, benim dedi ecdadım, benim ecdadım ineklere tapınırken, ölülerini yakarken benim ecdadım, putperest gibi benim ecdadım, siz de ecdadınız dedileriniz dedi. Ticaret amacıyla kimin sana gelmişler. Ama onlar için dünya ticaret ikinci plandaymış. Önce ahiret ticaretiymiş. Siz ecdadınız demiş, dedi. İnsana gelince dedi, benim ecdadımla uğraşmışlar, ecdadımızla. Bunlar dine davet etmişler, İslam anlatmışlar, İslam sevdirmişler. İşte benim ecdadım, dedelerim, atalarım dedi, bu şekilde İslam'a tanışmışlar, Müslüman olmuşlar. Ben şimdi size buraya dedi, teşekkür ederim, geldim dedi. Böyle girişti. Tabii sonunda elhamdülillah çok güzel İslam için çalışmalardan örnekler vererek çok anlattı kendisinde. Ve sonunu şöyle bağladı. Hiç unutmuyorum bunu da. Şunu sonra bağladı. Dedi ki, bir babanın dedi, 2-3 tane oğlu olsa, bir kısmı, ikisi yetişkin, biri daha küçük daha dedi böyle. Baba dedi, oğlana bir iş teklif ediyor, oğlum şunu yapınız diyor. Mesela şunu getirin diye bir iş teklif ediyor. Böyle. Babası, bir baba olarak, bunu birkaç sefer tekrarlıyor, ama iki oğlu da hiç aldırmıyorlar. Yatmışlar, hiç kımıldamıyor bile. Bunun üzerine dedi, o küçük oğlu dayanamıyor. Babasının bu emri yerine getirmediği için kalkıyor dedi, bu işe ama kalkışıyor. Kalkışıyor ama dedi, elden gelmiyor dedi, kırıyor döküyor bu sefer dedi böyle. Şimdi baba dedi, kime kızsın dedi. Dedi, tabii birbirine kızsın eller. Onların görevi onundu. Onlar da onun muhatap emir altı onlardı. Tabi ona kılması gerekiyor. Bakın şöyle de muhteremler. Ey benim din kardeşlerim Araplara. Siz Arapsınız bak. Burası Mekke-i Mükerreme. Resulullah'ın doğduğu yer. Kabe'nin menba bulunduğu yer. İslam vahyin geldiği bir yer. Siz burada doğmuş büyümüşsünüz. Ayrıca Arapsınız. Kur'an'ı bizden daha iyi biliyorsunuz dedi. Allah Teala bize cihadı farz kılıyor. Tebliğ edin diyor Allah Teala bizlere. Allah emrediyor. O an biz dedi Hindistan'a baktık ki dedi, siz ağabeylerimiz çok dedi burada rahat ermişsiniz dedi. Petrol zengini olmuşsunuz dedi böyle. Ticaret zengini olmuşsunuz. Hepiniz de dünyaya dalmışsınız. Baktı ki dedi, siz abilerimiz Allah'ın bu emrini yerine getirmeyince biz bu işi yapmaya kalkıştık. Ama beceremezsek Allah bunu size soracak bir muhtemelen. İlla Teala Fatiha.